biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Sytuacja może być trudna, bo to już siódma. W poniedziałek, ale trzymajmy się razem. Rymować próbuje Robert Grzędowski, a serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koalicja Obywatelska przed PiS-em, Konfederacją, Trzecią Drogą i Lewicą. To sondażowe wyniki eurowyborów. Historyczne zwycięstwo prawicy we Francji. Będą nowe wybory. We Włoszech, zgodnie z oczekiwaniami, wygrywa rządząca prawica. Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Najwyższe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska, zdobyła 37,4% głosów. Prawo i Sprawiedliwość 35,9%. Konfederacja 12%, Trzecia Droga 6,9%, a Lewica 6,6%. Wynika z badania Late Poll Ipsos. Frekwencja wyniosła 42%. Podczas wieczoru wyborczego premier Donald Tusk mówił, że jego ugrupowanie czekało 10 lat na taki sukces. W tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej, i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat, tych pięknych miesięcy po 15 października. Ten wynik to dla nas wielkie zadanie, tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował sondażowe dane. Wiemy w tej chwili, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. Jeśli będziemy potrafili zrobić to wszystko, co wynika choćby tylko z tego, co żeśmy zobaczyli, to droga do zwycięstwa jest otwarta. Do zdobycia były 53 mandaty w europarlamencie. Z sondażu Late Poll wynika, że KO zdobyła 21 mandatów, PiS 20. Trzecia Droga 3 mandaty, Konfederacja 6 i Lewica także 3. Wynik wyborów komentowali goście wieczoru wyborczego w Trójce. Senator Krzysztof Kwiatkowski z KO ocenił, że za wygraną stała dobra kampania. Co zdecydowało pomysł? My mówiliśmy wyraźnie. Mówiliśmy o tym, że tym priorytetem ma być na przykład bezpieczeństwo. Pomysł z powołaniem specjalnego komisarza. Pomysł z dodatkowymi środkami finansowymi na to, żeby wzmacniać projekty związane z obronnością. Janusz Cieszyński z PiS-u, pytany przez Renatę Grochal o przyczyny wyborczej porażki, zwraca uwagę, że poparcie dla jego partii utrzymuje się na podobnym poziomie. Ten wynik procentowy ostateczny będzie praktycznie taki sam jak w wyborach parlamentarnych i samorządowych, czyli Prawo i Sprawiedliwość utrzymało poparcie. Natomiast jeżeli sumujemy wyniki obecnej koalicji, no to widać, że Donald Tusk, możemy mu życzyć smacznego, bo zjadł przystawki. Krzysztof Tuduj z Konfederacji ocenił w Trójce, że jego ugrupowanie osiągnęło dobry wynik. Nie zawiedziemy, jestem przekonany, że ci europosłowie, którzy się znajdą w europarlamencie, zrobią dobrą robotę, nie będą przyklepywać tych wariatów, które Unia Europejska nam serwuje. Waldemar Pawlak z PSL-u Trzeciej Drogi zwraca uwagę, że ludowcom zwykle gorzej wiodło się w wyborach europejskich. To zawsze dla PSL-u były trudne wybory. Na tej polaryzacji, jeżeli można powiedzieć bardziej stanowczo, Konfederacja postawiła sprawę i w pewien sposób wygrała. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy mówiła z kolei, że jej ugrupowanie nie zlekceważy wyników tych wyborów. Czy to jest nasza porażka? Myślę, że to jest kolejna żółta kartka od elektoratu lewicowego. Ile tych żółtych kartek jeszcze jesteśmy w stanie znieść, to nie wiem. Myślę, że już nadszedł ten czas, żeby wyciągnąć wnioski. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się wczoraj w 21 krajach Unii. Jesteśmy gotowi do rządzenia, deklaruje liderka francuskich narodowców Marine Le Pen, po tym jak prezydent Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Decyzja jest reakcją na historyczne zwycięstwo Zjednoczenia Narodowego, które uzyskało rekordowy wynik, ponad 31% głosów. Narodowcy mają już kandydata na premiera. Marine Le Pen powiedziała, że popiera decyzję prezydenta o rozwiązaniu Izby Deputowanych i nie boi się dojścia do władzy. Jesteśmy gotowi odbudować kraj i wskrzesić Francję, oświadczyła Le Pen. Kandydatem narodowców na premiera będzie 28-letni Jordan Bardella, obecny szef partii Zjednoczenie Narodowe. Prezydencka koalicja, która według ostatnich sondaży zdobyła 14% głosów w eurowyborach, również zapowiada gotowość do walki. Media przewidują jednak jej porażkę, chyba że centryści znajdą sobie sojuszników. Nowe wybory do francuskiego parlamentu odbędą się 30 czerwca i 7 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. We Włoszech zgodnie z oczekiwaniami wybory do europarlamentu wygrała prawicowa partia premier Giorgi Meloni, bracia Włosi. Prawie 30% głosów zdobyła. Niezły wynik osiągnęła lewicowa opozycyjna partia demokratyczna, około 25%. Dane nie są ostateczne, ale wiele wskazuje na to, że prawicowe partie koalicji rządowej osiągnęły lepszy wynik niż w wyborach parlamentarnych 20 miesięcy temu. Proeuropejska Forza Italia przekroczyła 10%, a eurosceptyczna Liga 9%. Interpretowane jest to jako wyraźne zwycięstwo rządu nad opozycją. Katastrofalny wynik osiągnął kontestacyjny ruch pięciu gwiazd byłego premiera Giuseppe Contego, 11% wobec oczekiwanych 15%. Włoscy komentatorzy wskazują na wzmocnienie pozycji rządu i premier Meloni w kraju i na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście dotkliwej porażki prezydenta Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Porażkę lewicy w większości krajów Unii uznali za polityczne trzęsienie ziemi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Iga Świątek i Carlitos Alcaraz. Jaka piękna para zwycięzców French Open. O tym na pewno powie więcej Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry, ale zaczynamy oczywiście od lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, bo tam medale Polaków. Złoty medal zdobył Wojciech Nowicki w rzucie młotem, a na 60 metrów w biegu Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal. Broniący tytułu reprezentant Polski w ostatniej szóstej serii finałowego konkursu uzyskał najlepszy wynik w tym roku. 80 metrów i 95 centymetrów. Naprawdę nie spodziewałem się takiego wyniku. Myślałem, że no bardziej właśnie te 80 metrów, no prawie 81, no to no fajnie, no, że gdzieś tam się zebrałem, powalczyłem i mówię, no mam nadzieję, że jak przyjdzie forma, że będę zdrowy za te półtorej miesiąca i powalczymy o jak najlepsze wyniki i miejsca. Do tych 60 metrów Ewy Swobody dodajemy oczywiście jeszcze 40, bo Ewa Swoboda startowała na 100 metrów, a nie na 60. Po trzech dniach Mistrzostw Polacy mają na koncie 4 medale. Wcześniej na najniższym stopniu podium stanęli Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki oraz kulomiot Michał Haratyk. Zawody w stolicy Włoch potrwają do środy. To teraz z Włoch przenosimy się do Francji. W Paryżu zakończył się wielkoszemowy French Open. W finale singla panów po 5-setowym pojedynku miłym dla oka Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. To jego trzeci triumf w turnieju wielkoszlemowym w karierze, a pierwszy na ziemnych kortach imienia Rolanda Garrosa. Mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej Max Verstappen z Red Bulla wygrał w Montrealu wyścig o Grand Prix Kanady, 9. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To 60. zwycięstwo Holendra w karierze. Broniący tytułu Verstappen wyprzedził dwóch Brytyjczyków, Lando Norrisa z McLarena oraz George'a Russella z Mercedesa. Apator Toruń przegrał ze Stalą Gorzów Wielkopolski 40-50 na zakończenie 8. kolejki żużlowej Ekstraligi. Gorzowianie okazali się lepsi w dwumeczu i zdobyli punkt bonusowy. W innym spotkaniu doszło do niespodzianki. Falubas Zielona Góra pokonał Spartę Wrocław 50-40. W tabeli prowadzi niepokonany Motor Lublin. Jeśli wierzyć mapom IMGW, to akurat o tej porze deszcz pada w bardzo niewielu miejscach w Polsce, ale z biegiem dnia opady będą się pojawiać często i gęsto na południu i wschodzie, lokalnie także na północy. Bez opadów dziś tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu przez 20-22 na przeważającym obszarze kraju do nawet 24 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami porywisty i także porywisty w czasie burz, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Haier. No Frost. 1,85 m. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Sytuacja trudna, bo jest siódma. Jaka tam trudna sytuacja? Co jogodą? Drodzy Państwo, dobrej energii nie brakuje, a jeśli ktoś chce się nią ze mną podzielić i podzielić także ze słuchaczami, niech czuje się zaproszony do Trójki. 22 i 7 trójek to numer telefonu. Zapraszamy do Trójki. @polskieradio.pl to adres mailowy. A nasz wyjściowy skład o poranku to Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Genesis i Phil Collins w Trójce. Mamy 13 minut po godzinie 7. Mamy też Michała Strzałkowskiego już z nami. Dzień dobry, a w zasadzie konnichiwa. Tak, to prawda. Tak po japońsku byśmy się przywitali, bo o Japonii będzie dzisiaj mowa. A kocham cię po japońsku. Ja według moich danych aishiteru. To dobrze? Nie mam pojęcia, dlatego że do tego etapu jeszcze w relacji z Japończykami nie doszedłem. A japońskiego to się w ogóle uczyłem z kreskówek. Kto oglądał kanał Polonia 1 kiedyś dawno temu, to wie. Z japońskich kreskówek to fakt, ale z włoskim dubbingiem, a na to nałożonym polskim lektorem, więc długo myślałem jako dziecko, że ajuto to jest na pomoc po japońsku, a nie po włosku. No dobrze, to w takim razie już nie męczę cię językowo i słownikowo, pomęczymy cię o tej aplikacji rządowej japońskiej randkowej. To prawda, to poszło trochę w mediach pod takim hasłem jak japoński rząd zakładający Tindera. To nie do końca o to chodzi, to będzie specjalna rządowa japońska aplikacja, która najpierw zacznie działać w obszarze metropolitalnym Tokio, czyli stolicy, testowo, bo to na razie są testy. Ona ma pomóc znaleźć partnera nie na randkę, nie na wieczór, tylko na życie, na małżeństwo. Dlatego to będzie taka specjalna aplikacja, w której użytkownicy będą wpisywali nie tylko swoje dane osobowe, wiek, zainteresowania, gdzie mieszkają, jakie mają wykształcenie, ale też jakie mają poglądy na życie, czy chcieliby, czy nie chcieliby dzieci, jeśli tak, to ile, w jaki sposób chcieliby je wychować i tak dalej, po to, żeby pomóc ludziom odnaleźć się właśnie na podstawie podobnego patrzenia na życie, na małżeństwo, na posiadanie rodziny. A dlaczego? Dlatego, że wskaźnik urodzeń w Japonii jest szalenie niski. Jeszcze w latach 70. Rodziło się w Japonii rocznie około 2 milionów dzieci. Ja przypomnę, że Japonia ma mniej więcej 125 milionów mieszkańców, niecałe 125 milionów. Obecnie to jest tylko niecałe 730 tysięcy dzieci rocznie, więc to jest spadek o dobrze ponad połowę. Współczynnik dzietności w Japonii wynosi już tylko 1,2, co oznacza, że tylko tyle jest przewidywanych statystycznie, oczywiście dzieci urodzi Japonka, żeby wystąpił tak zwana zastępowalność pokoleń miała miejsce, to trzeba mieć ten wskaźnik na poziomie 2,1, czyli nieco powyżej 2. W Japonii to jest 1,2, czyli o wiele mniej, a w obszarze metropolitalnym Tokio spadło to poniżej 1. To jest bardzo niski wskaźnik urodzeń, jeden z najniższych na świecie i właśnie tę sytuację chce poprawić rząd Japonii, dlatego, że już niemal 1/3 Japończyków to są ludzie po 65 roku życia. Jeśli nie będzie zwiększonego przyrostu naturalnego, no to po prostu kryzys demograficzny w tym kraju za mniej więcej 40 lat, bo taki horyzont przyjęto, doprowadzi do po prostu właściwie załamania gospodarki japońskiej, która od lat 70. jest przecież w kiepskiej sytuacji. Od czasu kryzysu naftowego nigdy się tak naprawdę japońska gospodarka już nie podniosła. I japońska dziennikarka Nobuko Kobayashi tłumaczy, że mało dzieci rodzi się w Japonii z trzech powodów. No i wymienia te trzy powody, posłuchajmy. Pierwszy powód to finanse. Edukacja dzieci jest w Japonii bardzo droga, a trzeba na nią postawić. Tymczasem sytuacja gospodarcza od lat jest zła. Drugi powód to kwestia kariery. Najlepszy czas na dziecko to też najlepszy czas na robienie przez kobietę kariery. Wiele Japonek odkłada decyzję o dziecku na później, aż robi się za późno. A po trzecie, myślę, że ludzie mają dziś wiele celów życiowych. Rodzina to tylko jeden z nich. I posiadanie dziecka czy wyjście za mąż nie są najwyżej na liście priorytetów. Ale myślę, że przede wszystkim niepewna sytuacja finansowa sprawia, że ludzie wahają się, czy zakładać rodziny. A jednocześnie Japończycy, mówiłem o tym, że już prawie co trzeci Japończyk ma więcej niż 65 lat, czyli jest w wieku emerytalnym. Jednocześnie Japończycy są długowieczni, zdrowo żyją, dobrze się odżywiają. To w Japonii żyje najwięcej stulatków na świecie. Skoro długo żyją, to długo trzeba im wypłacać emerytury. I to jest oczywiście to wyzwanie dla systemu emerytalnego i oczywiście dla całej japońskiej gospodarki. No i jednym z tych problemów według władz japońskich, że nie ma dzieci, to jest to, że nie ma małżeństw. W Japonii dzieci nieślubne to jest wielka rzadkość. Raczej dzieci to jest już wtedy, kiedy się zawarło związek małżeński, a mniej więcej co czwarty Japończyk w wieku między 20 a 49 lat jest samotny. I dlatego też właśnie ma w tym pomóc ta aplikacja według japońskich władz. W ten sposób będzie więcej małżeństw i więcej dzieci. Ale profesor Benoit Hardy-Chartrand z Temple University w Tokio, politolog i socjolog, wskazuje, że to właściwie jest większy problem. Nie tylko dla Azji, nie tylko dla Japonii, ale w ogóle dla całego świata, i tak mówi o tym. Japonia to nie jest jedyny kraj, który cierpi z powodu niskiego wskaźnika urodzeń, a w historii dotąd właściwie nie widzieliśmy żadnego kraju, który by zdołał odwrócić ten negatywny trend. Więc to, że Japonia nie dała dotąd rady tego zrobić, to nie jest skutek jakiejś złej polityki, ale po prostu rzeczywistość. Kiedy kraj popada w kryzys demograficzny, to bardzo trudno go odwrócić. I oczywiście z tym problemem, czyli niskim wskaźnikiem urodzeń, boryka się wiele krajów Azji Wschodniej, także Chiny, także Korea Południowa. Natomiast Indie to już jest kraj, gdzie przyrost naturalny jest wysoki. No i Afryka, to właściwie w tych dwóch miejscach w tym momencie tego problemu nie ma, bo już Ameryka Północna i Europa znowu mamy niski wskaźnik urodzeń. Ameryka Południowa tak balansuje w tym momencie. No to pytanie, czy te inne kraje azjatyckie też będą się decydowały na taką aplikację i czy w drugą stronę jakaś przeciwna aplikacja pojawi się na przykład w takich Indiach, to może przynieść przyszłość, rozwój cyfryzacji. No może. Chiny kiedyś próbowały zmniejszyć swoją populację. Pamiętamy politykę jednego dziecka i dzisiaj mają wielki, wielki kłopot, bo sobie wyprodukowały dziurę pokoleniową. No i tak naprawdę źle na tym wyszły teraz. Zachęcają do posiadania co najmniej trzech dzieci, trójki dzieci, ale niespecjalnie to się na razie udaje. No tak, wiadomo. Nie wszystko w życiu można centralnie planować, prawda? Nie, to absolutnie nawet nie. W gospodarce na pewno się nie, na pewno nie, nie miłość i związki. Tego się na pewno nie da centralnie planować. Ale rząd japoński próbuje pomóc. Jak słyszeliśmy, opowiadał o tym Michał Strzałkowski, arigato gozaimasu. Proszę bardzo, powiem po polsku, nie wiem jak po japońsku, a nie po włosku. To pytanie. Lepszy pomysł to japońska rządowa aplikacja z danymi o poglądach na rodzinę i małżeństwo, czy może ta amerykańska, w której ludzie w pary dobierani są za pomocą memów i poczucia humoru? 2 2 7 3 to numer do nas, a ja się zastanawiam, w sumie to z żoną śmiejemy się z tych samych memów. Pytanie, czy to naturalne nasze poczucie humoru, czy może jedność potwierdzona powagą Kościoła katolickiego? Śnie, widzę ja we mgle.

działa, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. To czas na radionawigator Trójki. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. Duży zator mamy na obwodnicy Trójmiasta, a to między innymi dlatego, że na trasie S6 pomiędzy węzłami Gdańsk Szadułki i Gdańsk Południe stoi zepsuta ciężarówka. To jest 340 km i mamy zablokowany jeden pas do Łodzi. Teraz A1 w Częstochowie na 433 km zderzyły się dwa busy i zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Wyznaczono objazd przez MOP Gorzelanka. Korkuje się autostrada A4 w okolicy węzła Brzęczkowice na jezdni do Wrocławia. Na drodze 79 przed węzłem Jęzor też stoją kierowcy, ale na jezdni do Mysłowic. Teraz krajowa dziesiątka Piła Wałcz. W miejscowości Stara Łubianka zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj jezdnia jest zwężona. Na trasie S8 w stolicy mamy dużą kolejkę w stronę Bemowa. Od Marek do Marymontu już ciągnie się ta kolejka. Korek też na obwodnicy Krakowa przed węzłem Kraków-Tyniec stoją kierowcy na jezdni do Katowic, a przed Krakowem na czwórce mamy korek na odcinku Stanisławice-Brzezie. I jeszcze droga 73 Szczucin-Tarnów, to jest obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej. Na pierwszym kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i tutaj nie ma przejazdu w obu kierunkach. Najlepiej przejechać przez Dąbrowę. Dziękujemy za te informacje. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Państwowa Komisja Wyborcza ma już wszystkie dane i wszystko wskazuje na to, że ogłosi dziś wyniki wyborów do Europarlamentu. Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 8 okręgach, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 5. Frekwencja wyniosła 40,65%. Wynika z pełnych danych PKW. Do zdobycia były 53 mandaty. Według ostatniego sondażu Late Poll KO będzie miała 21 europosłów, a PiS 20. 6 mandatów zdobyła Konfederacja, a po 3 trzecia droga i Lewica. We Francji i Niemczech trzęsienie ziemi, a we Włoszech wzmocniona pozycja premier Giorgi Meloni i jej rządu. Tak włoska prasa podsumowuje wyniki wyborów do Europarlamentu. Lewicowa La Repubblica pisze o prawicowej lawinie i o trzęsieniu ziemi we Francji, gdzie wygrało Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. La Stampa w tytule na pierwszej stronie ogłasza: wygrywają Meloni i Le Pen. Corriere della Sera zaznacza, że choć prawica i skrajna prawica rosną w siłę, to niebieskie sztandary Europejskiej Partii Ludowej przeważają w Unii Europejskiej. Włoski dziennik zauważa, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła zwycięstwo i wszystko wskazuje, że utrzyma stanowisko. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zachmurzenie ma być dziś na ogół małe i umiarkowane, ale na południu i wschodzie już duże i właśnie południe i wschód kraju mogą dziś oczekiwać najpoważniejszych opadów deszczu i także burz, lokalnie także burz z grandem. Lokalne przelotne opady deszczu możliwe również na północy, a to oznacza, że nie padać ma tylko na zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy dziś od 15 stopni na wybrzeżu do 24 na krańcach południowo-wschodnich, ale tak na ogół na przeważającym obszarze kraju będzie to 22 stopnie Celsjusza. Dwadzieścia 7 minut pozostało do godziny 8:00. Tu Trójka i audycja poranna. Czy konieczne jest jednakowe poczucie humoru, by związek był udany? 2 2 7 3. No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I've been to centuries, anxiety. Yes, the craze on here.

oczywista oczywistość, że poczucie humoru jest bardzo ważne w miłości. Ktoś powiedział, już nie pamiętam, ale mi to trafia do przekonania, że miłość jest po to, żeby móc się razem powygłupiać. To co, powygłupiamy się trochę razem? Nie wiem. Z jakąś taką rezerwą Marcin Jagiełowicz o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, a bo co o cenach paliw będzie, to człowiek zawsze się trochę dystansuje. No to popatrzmy. W tym tygodniu o kolejne kilka groszy mają się obniżyć ceny na stacjach paliw. Tak przynajmniej prognozuje łódzkie biuro maklerskie Reflex. Autorzy raportu piszą, że ostatnia decyzja kartelu OPEC Plus przyniosła wyraźne obniżki cen hurtowych, prawie o 10 groszy za litr benzyny i tyle samo za litr oleju napędowego. A to może oznaczać, że trend do spokojnych, miarowych obniżek cen na stacjach nie wyhamuje. Tak mówi Urszula Cieślak z Refleksu. Możemy liczyć na obniżki średnio o co najmniej od 3 do 6 groszy na litrze. Co ciekawe, po raz pierwszy od września średnia cena 95 przebiła cenę diesla. Choć póki co jest to korekta symboliczna i wynosi 1 grosz na litrze, dalej bowiem na części stacji olej napędowy pozostaje droższy od cen benzyny 95-oktanowej. W porównaniu do cen sprzed roku więcej płacimy za benzynę 98 i olej napędowy o 13,36 groszy za litr. Minimalnie tańsza o grosz jest 95, a autogaz potaniał o 20 groszy. O ponad 520 miliardów złotych ZUS zwiększył stan kont i subkont osób ubezpieczonych. To wynik rocznej waloryzacji składek. Rzecznik ZUS-u, Paweł Żebrowski, mówi, że w tym roku wzrost był większy o 70 miliardów złotych niż w tym ubiegłym roku. Zaznacza, że waloryzacja dotyczy blisko 26 milionów Polaków płacących składki. W czerwcu jak to roku ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych. Robi to dlatego, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze, które się zadziały w ubiegłym roku w naszym kraju. I kwoty tam zapisane po tej waloryzacji są podstawą do obliczenia wysokości emerytury. Czyli de facto ta waloryzacja dotyczy osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. To powiedzmy, jak tegoroczna waloryzacja przełoży się już konkretnie na przyszłe emerytury? W przypadku osoby, która zgromadziła na swoim koncie 450 tysięcy złotych kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć emeryturę wyższą nawet o 250 zł dla osoby w wieku 60 lat i ponad 300 zł dla osoby w wieku 65 lat. Z kolei osoba, która zgromadziła w czasie swojej kariery zawodowej 850 tysięcy złotych składek, może otrzymać świadczenie wyższe nawet o około 480 albo 580 zł. Zmieniony po waloryzacji stan konta jeszcze w czerwcu ma być widoczny na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. No i tak nam się zrobiło o poranku, żeby nie powiedzieć emerytalnie, ale kolejny temat także dotyczy właśnie tego wątku, bo ci, którzy wcześniej przeszli na emeryturę, mogą teraz dorabiać więcej. W życie weszły nowe przepisy. Nowymi limitami powinni zainteresować się ci, których przychody nie przekroczyły, którzy po pierwsze jeszcze nie przekroczyli powszechnego wieku emerytalnego, czyli przypomnijmy, to jest odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a jeżeli chodzi o limity zarobkowe, te zmieniają się 4 razy w roku, w marcu, czerwcu, wrześniu i jeszcze w grudniu. Ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. No to ile konkretnie możemy sobie dorobić, o tym dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego. Jeżeli ten wcześniejszy emeryt w danym miesiącu zarobi więcej niż 10 591,60 zł, wtedy, że tak powiem, straci wcześniejszą emeryturę, straci to oświadczenie. Natomiast jeżeli ktoś zarobi do 5003,20 zł, to nic mu się nie dzieje z emeryturą. Natomiast jeżeli zarobi między 5703,20 zł a 10 591,60 zł, to ZUS odpowiednio zmniejszy wysokość świadczenia emerytalnego. Dorabiać bez ograniczeń mogą oczywiście osoby, które już przekroczyły powszechny wiek emerytalny. A co o emeryturze myśli Robert Grzędowski? On jest młody, dynamiczny,

Kazimierz Dejna to pierwszy bohater z cyklu Wielka Dziesiątka, którą zaczynamy w Radiowej Trójce. Dla mnie legenda, o której mogłem jedynie słyszeć z opowieści moich starszych kolegów dziennikarzy. Choć wciąż trwają spory, kto był najlepszym piłkarzem w historii polskiego futbolu. Jedni wskazują Włodzimierza Lubańskiego, inni Zbigniewa Bońka, a jeszcze inni właśnie Kazimierza Dejnę. Dejna wyróżniał się na ligowych boiskach w barwach warszawskiej Legii, ale przede wszystkim w tych najważniejszych meczach reprezentacji Polski. Miał jedną bardzo ważną umiejętność, której teraz próżno szukać u polskich piłkarzy. Wspominał o tym w rozmowie ze mną dziennikarz Rzeczpospolitej, a w tamtych czasach człowiek, który najbliżej był zawodowo związany z Dejną, Stefan Szczepłek. Z lubością to porównuję do tego, co się mówiło kiedyś o wybitnym arcymistrzu szachowym Garim Kasparowie, który podobno przewidywał 17 ruchów przeciwnika na szachownicy. I Dejna był takim odpowiednikiem Kasparowa, bo nie wiem, ile ruchów na boisku on przewidywał, to jest nie do określenia, ale przewidywał bardzo dużo, co najmniej 3, 4, 5 podań, czyli on wiedział, co się może wydarzyć na boisku za kilkanaście sekund. I on wiedział, co zrobić. Często zarzucano mu to, że zwalnia grę, robiąc takie kółeczka z piłką wokół własnej osi, jakby tak, nie mógł od razu podać. A on dobrze wiedział, co robi. On po prostu obracając się, czy robiąc jakieś inne ruchy wydające się bezsensownymi, po prostu szukał najlepszego wyjścia z określonej sytuacji. Oprócz myślenia, Kazimierz Dejna miał jeszcze niesamowitą technikę strzału. Szczególnie słynął z tak zwanych rogali. Piłka uderzona przez Dejnę nabierała dużej prędkości i zaczynała gwałtownie skręcać, co niejednego bramkarza wprowadzało w błąd. Tak też było w meczu z Portugalią. Za pomocą archiwum Polskiego Radia przenieśmy się do roku 1977. Stadion Śląski, 29 października, 80 tysięcy widzów i wspaniały gol z rzutu rożnego Kazimierza Dejny, który polskiej reprezentacji zapewnił remis i przede wszystkim dał awans na Mistrzostwa Świata. Jest w tej chwili owacyjnie przez publiczność i już zajął miejsce na polu. Karny bramka z rzutu rożnego. Dejna fantastycznym golem się popisał. Kiedy wszyscy obserwowali Bońka, patrzyli, co dzieje się, kiedy ten zawodnik wchodzi. Dejna posłał swego słynnego rogala. Posłał tę piłkę półgórną, otarła się chyba o zewnętrzny słupek i przeciwległy ruch bramki padła obok zrozpaczonego Bęty. Ale to nie jedyny przykład na to, że Kazimierz Dejna potrafił strzelać i to naprawdę mocno. W jednym z meczów, to było z Włochami w 1974 roku, podczas Mistrzostw Świata, Dejnie po strzale z rzutu karnego pękł jeden z butów. Dejna był wyjątkowym piłkarzem o wyjątkowych umiejętnościach. Tu nie ma wątpliwości. Dla reprezentacji Polski zdobywał wiele bramek, które uszczęśliwiały niejednego kibica. Ale zdarzył się jeden moment, którego chyba nikt się nie spodziewał. To było w meczu z Argentyną w 1978 roku podczas Mistrzostw Świata. Nietrafiony przez Dejnę rzut karny sprawił, że Polacy nie awansowali do kolejnej rundy mistrzostw. Kazimierz Dejna na boisku był jak jeden z najlepszych dyrygentów. Wszyscy go słuchali, wszyscy na niego liczyli. Jednak poza boiskiem był osobą skromną, która mało mówiła, wspomina kolega z narodowej drużyny Włodzimierz Lubański. Dużo nie mówił, ale robił swoje. Ja bardzo często w reprezentacji kraju, jak jeździliśmy na zgrupowania, to jak nie było Cykwyda Szołtysika, to dzieliłem pokój z Kaziem Dejną. I to było ciekawe, że myśmy ze sobą dużo nie rozmawiali, ale rozmawialiśmy bardzo konkretnie. Na przykład w przygotowaniu do meczu, czy jak mamy rozegrać coś i tak dalej. Byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni na co dzień. Kazimierz Dejna razem z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata, złoty i srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, był też królem strzelców. W sumie 97-krotny reprezentant Polski, zdobywca 41 goli. Kazimierz Dejna zginął 1 września 1989 roku w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie zakończył swoją piłkarską karierę. Uderzył swoim Dodge'em Coltem w zepsutą ciężarówkę zaparkowaną na prawym poboczu. W jego organizmie stwierdzono obecność alkoholu. W maju 2012 roku prochy Dejny zostały przewiezione do Polski przez jego żonę Mariolę i 6 czerwca spoczęły w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. A przy stadionie Legii odsłonięto jego pomnik.